sang asih na muarek lepas ku mangsa amo arek kacini waji aisan asih na muarek tegat ku jaga mancang manteng amo dekahan Gusti kedah ku maaki mulangkan aisan asih rindu Gusti kedah ku maaki mutedaya jenguk terupaya biar pika asih aranjuna sapertos mi asih abdi taya pegatna ya Allah pikasih arancena sapertos mi asih abdi taya pegatna Gusti kedah kumaha abdi mulangkeun aisan ajih rindu kedah ku maha abdi mutedaya jenguk terupaya ya Allah pikasih aranjeuna